2 жніўня. Раніцой прыйшоў да мяне Сеня з кіслым выглядам, не то засмучаны, не то нечым занепакоены. Сеў на лапу, закурыў. Не курыў, катлава, не снарады, гэта табе не дальнамер. Нічога тваім снарадам не зробіцца. Іх каб хацеў, не падпаліш. Але папяросу скамячыў, сунуў карабок з-пад запалак. Я працаваў. Каторы дзень у перапынках паміж баямі батарэя будуе новыя зямлянкі. Кожны разлік каля сваёй гарматы ці прыбора, каб можна было па трывозе выбягаць за якія секунды. Пакуль дзяўблі камень, працавалі нехаця. Асабліва лайдачылі муха і фрыт. Але калі пачалі самую зямлянку, будаваць сцены, класці падлогу, столь, усіх ахапіў будаўнічы азарт. Людзі засумавалі па працы, якая не разбурае, а стварае. Выявілася, што габаў – цесляр, фрыт – абіўшчык, а астахаў наогул майстар на ўсе рукі. У нас будзе найлепшая зямлянка, самая прасторная і прыгожая. Камандзіры іншых аддзяленняў прыходзілі да нас павучыцца. Мне здалося, што Сеня прыйшоў з такой жа мэтай. Мабыць, у яго не ладзіцца з будаўніцтвам. Інтэлігентны разлік. Усе там такія, як камандзір. Прыйшлі ў армію са школьнай парты. Трэба схадзіць, памагчы ім. «Бачыш, які палац будуем», – сказаў я, паказаўшы на зямлянку. «А навошта?» – зморшчыўся ён. «Усю вайну на адным месцы ваяваць хочаце? Ці што?» «Ты чаму сёння такі?» Ён дастаў папіросу. «За нейкі месяц ты стаў заядлым курцом». «Кідала!» – прыязджае, і Сеня зламаў папіросу. «Сцяпан? До нас?» «Камандзірам узвода кіравання! Фу, чорт!» «Але чаму ты спалохаўся?» «Я не спалохаўся!» «Ведаеш, не люблю гэта, ну, гэтага чалавека. У мяне стала неспакойна на душы. А я казаў табе, хачу, каб у душы ўсё было ясна. Вораг ёсць вораг, свой друг. А на ліха табе дружба яго. Ты агнявік, ён разведчык. Няхай займаецца сваёй справай, у цябе свой камандзір». Гадзіны праз дзве з'явіўся кідала. Я адразу ўбачыў яго на камандным пункце, высокі, плячысты, у новенькай гімнасцёрцы, у камандзірскай шапцы. Ён здаваўся генералам, асілкам побач з маленькім хударлявым Малашкіным. Відаць, званне ім прысвоілі адначасова. Малашкін толькі ўчора ўвечары начапіў пятліцы малодшага лейтэнанта. Мы віншавалі яго, ён бянтэжыўся, як дзяўчына, і чамусьці злаваўся. Накрычаў нам муху за брудны каўнерык, на камандзіра 3-й гарматы зарыззё для чысткі, якога ў нас заўсёды не хапае цяпер. Кідала яўна любаваўся сваім новым становішчам камандзіра ўзвода, выстаўляў сябе на паказ. Казыраў адменна. На ўсю батарею стукаў абцасамі і дакладваў камбату такім грамавым голасам, што мусіць было чуваць у горадзе. «Што это за дыякан?» – з'явіўся, – спытаў Астахаў. Мне зрабілася смешна, дуже трапнае вызначэнне. «Мой зямляк. Мы разам у тэхнікуме вучыліся». «О-о-о!» – шматзначна працягнуў Астахаў. «Гэты каваль хітры, як чорт. Ён усё разумее і бачыць наперад». Кідала не падышоў да гарматы, і я не пайшоў да яго, каб павітацца. Але калі батарэя абедала, дзяжурны разведчык закрычаў: «Камандзіра 4-го да камандзіра ўзвода кіравання!» «Зямляк у госці кліча», – пажартаваў Муха, як заўсёды хмуртна нядакладна, буркнуўшы быццам сам сабе. Кідала быў адзін у зямлянцы камандзіра ўзводу. Яшчэ за дзвярамі я набраў поўныя грудзі паветра, пераступіўшы парог, выпаліў без запінкі, з'ядаючы яго вачамі: «Таварыш малодшы лейтэнант, па вашаму загаду сяржант Шапятович з'явіўся!» І он выслухаў даклад да канца, стаўшы смірна, сур'ёзна сцяўшы вусны, але твар, які твар у яго быў у той момант? Не, твар яго не зяў, ён пасінеў ад натугі стрымаць усмешку задавальнення, радасці, самалюбаванню. Аднак стрымацца яму было цяжка. Усмешка пырснула са сцятых вуснаў і распаўзлася па ўсім шырокім здаровым твары, ажно заблішчалі адтапыраныя вушы. «Давай без фармальнасці!» – працягнуў ён руку. «Мы з табой старыя сябры, не адзін пуд солі з'елі разам, і, бачыш, зноў нам быць разам. Лёс, сядай!» Ён сеў, я прымасціўся насупраць на табурэце, ён уздыхнуў. «Застаўся я, Пеця, без дамоўкі. Занялі, відаць, фашысты мае парычы. Ніводнага пісьма не атрымаў. Як вайна пачалась, у мяне балюча ёкнула сэрца. Але не спачуваць яму, не выказваць боль не мог. Толькі апусціў галаву, мы памаўчалі, мне стала шкада яго, і ў душы зацяплілася прыязнасць. У нас аднолькавы лёс. «Ну, як ты жывеш тут?» – спытаў я. «Нічого, ваюем. Батарея добрая, на КП хвалілі. Як камандзір? Сеўчынка? Залаты чалавек. Цябе ўсе залатыя, я цябе ведаю. Помніш, ты ў тэхнікуме ўсё фізіка Бруя хваліў. А яго пасадзілі. Я заступіўся за цябе на камсамольскім сходзе, а то паказалі б табе кузькіну маць. Помніш?» Ад маёй прыязнасці да яго нічога не асталося. «Дзіўныя ў цябе пераскокі ад камбата да Бруя». «Якія пераскокі, што ты?» «Да я проста ўспомніў, а Сеўчынка я сам добра ведаю. Не раз сустракаліся». Ён паглядзеў на мяне недаверліва. Зноў памаўчалі. «А надземчык наш, як тут ваюе?» «Хто?» – не зразумеў я. «Дружок твой». Адразу вспомнілася ўся гісторыя ў першы дзень вайны. Сеняў страх перад гэтым чалавекам, які ён выказаў сёння раніцой. Я абурана падняўся: «Які ён табе нацдэмшчык?» «Ён усё вершыкі чытае, нямецкім цікавіцца і ўвогуле чыстаплюйчык». Я адпіхнуў ногой табурэт, на якім сядзеў, наблізіўся да кідалы. «Слухай, Сцяпан, не я, ну ніяк не разумею, хто ты?» Ён пагрозліва варухнуўся: «Ну-ну!» «У тэхнікуме я лічыў цябе чалавекам. Што табе трэба ад Пясоцкага?» «Нічога мне не трэба. Да слова прыйшлося. Май на ўвазе, калі ты зноў будзеш чапіцца да яго, ну што ён зрабіў табе? Больш ведаў мае, нямецкую мову вывучае, вершыкі чытае, назву лінкору ведае? Сорам! Ты ж культурны чалавек. Адным словам, я не буду маўчаць, калі ты, і Сеўчынка падтрымае мяне, гэта табе не Сідарэнка, перад якім ты падхалімнічаў». Ён стаяў ужо афіцыйна выцягнуўшыся з надзьмута чырвоным тварам. Я чакаў, што вось-вось за камандай: «Смірна, кругом!» Ці што-небудзь накшталт гэтага, я не здзівіўся б, каб ён гэта зрабіў, але ён сказаў яшчэ даволі мірна: Камандзіраў асуджаеш. Не забывай, каго я асуджаю? Цябе? Дык калі ты мяне паклікаў як друга, як земляка, то давай так і гутарыць шчыра. А калі як старшы камандзір, дык я вас слухаю, таварыш малодшы лейтенант. Я выцягнуўся таксама, стукнуў абцасамі, і размова скончана. Ён засмяяўся. Ну чаго ты кіпіш? А? Нічога да твайго Пясоцкага я не маю. У мяне цяпер без яго хопіць спраў. Сувязь, разведка, НП. Я жартам сказаў, а ты ўсхадзіўся, як халодны самавар. Сядай, пагутарым. Але прыйшоў Малашкін з лагарыфмічнай лінейкай у руках, павучанаму углыблены ў нейкія падлікі, перашкодзіў размове, і я не пашкадаваў, нават узрадаваўся. Не хочацца мне гутарыць з кідалам па-сяброўску. Хоць мы некалі 2 гады пражылі ў адным пакоі і сябравалі.